السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے مؤمن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے اب حدیث سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاسق دھوکہ باز کمینہ ہوتا ہے یہ حدیث ابو داؤد میں ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی طبیعت میں چال بازی مکاری ہیرا پھیری دھوکہ دینا اور چالاکیاں یہ مومن کی طبیعت میں نہیں ہوتی وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے دور رہتا ہے اس کے برخلاف فاسق فاجر کی طبیعت میں ہی میں دھوکہ دہی اور مکاری اور ہیرا پھیری ہوتی ہے فتنہ فساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز مل گئی فوراً واٹس اپ پر بھیج دی دیکھو انہوں نے یہ کہا دیکھو انہوں نے یہ کیا قرآن شریف کی آیت سنیے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا مسلمانوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں غلط غلط خبریں غلط غلط باتیں واٹس اپ پر کسی کے بارے میں پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے مرنے کے بعد بھی عذاب ہے اس لیے فاسق بن کے زندگی مت گزاریے مومن بن کے زندگی گزاریے سیدھی سادی ہماری زندگی ہونی چاہیے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے ہیرا پھیری کرنے والا نہیں ہوتا اس کے مزاج میں ہیرا اس کے خون کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہوتی وہ اپنا کام میں لگا رہے گا اس لیے اس اعتبار سے زندگی گزاریے اللہ تعالیٰ ہم کو سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ہمیں ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اور اللہ تیری بڑی بڑی جنتوں میں تو ہم سب کو داخل فرما دے اب پڑھیے میرے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہ باد لکھا ہے کہ یہ قرآن شریف کی دعا ہے قرآنی دعا ہے جو پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالی فاسق ہونے سے اللہ اسے بچائے گا فاجر ہونے سے اللہ اسے بچائے گا اور کوئی چوک بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا لیکن کوئی مانگے گا ہی نہیں تو کوئی آدمی اگر اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھیں پھوڑ دے اور پھر اللہ سے کہے اللہ میری آنکھ ٹھیک کر اللہ میری آنکھ ٹھیک کر کیسا ٹھیک ہوگی بھائی تیری تو نے تو اپنے ہاتھ سے ہی آنکھ پھوڑی ہے اس لیے اپنے ایمان کو خراب نہیں کیجئے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے اور اکیلے کو جواب دینا ہے کوئی نہیں آئے گا جواب دینے کے لیے کیسا فلاں مولوی صاحب آ کر جواب دیں گے بیوی آ کے جواب دے گی بھائی آ کے جواب دے گا بیٹا آ کے جواب دے گا نہ اکیلا جواب دینا ہے اس لیے یہ آیت بھی پڑھتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.